Naomba tujirekebishe. Toto, jamani tutaenda wapi? Naomba tujirekebishe. Toto, jamani tutaenda wapi? Naomba tujirekebishe. Tafadhali tutafanya nini? Naomba Mama tuende wapi, naomba tujirekebishe.